Sura 96. Al-Alaq. Ugrušak. Mek. 19 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Čitaj u ime gospodara tvoga koji stvara. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ Stvara čovjeka od ugruška. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ Čitaj, plemenit je gospodar tvoj. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ Koji poučava peru. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ Koji čovjeka poučava onome što ne zna. كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى Uistinu, čovjek se uzobijesti. أَرَآهُ اسْتَغْنَى Čim se neovisnim osjeti. إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى A gospodaru tvome će se doista svi vratiti. أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى Vidje li ti onoga koji brani? عَبْدًا إِذَا صَلَّى Robu da molitvu obavi. أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى Reci mi, ako on misli da je na pravome putu أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى Ili ako traži da se kumirima moli. أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى Reci mi, ako on poriče i glavu okreće. أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى Zar on ne zna da Allah sve vidi? كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ Ne valja to. Ako se ne okani, dohvatit ćemo ga za kiku. نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ Kiku lažnu i griješnu. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ Pa neka on pozove društvo svoje. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ Mi ćemo pozvati zebanije. كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ Ne valja to. Ti njega ne slušaj, već molitvu obavljaj i nastoj da se gospodaru svome približiš.